Псалом 32. Блажен, кому простилось беззаконня, кому гріх покрито. Блажен той, кому Бог вини не залічить, і в кого на душі нема лукавства. Як я мовчав, ниділи мої кості серед мого безнастанного стогнання, бо вдень і вночі твоя рука тяжіла надо мною. Висохла моя сила, немов під літню спеку. Та я висповідав тобі гріх мій і не затаїв провини моєї. Я мовив: «Признаюсь Господові в моїх провинах, і ти простив вину гріха мого». Тому помолиться до тебе всяк побожний в час небезпеки, і під час повені вод вони до нього не досягнуть. Ти – захист мій, ти збережеш мене від скрути, огорнеш мене радістю мого спасіння. Ти кажеш: «Навчу тебе і вкажу тобі дорогу, якою маєш ходити, дам тобі пораду, на тобі – моє око. Не будьте, як той кінь, немов віслюк той нерозумний, що запал їхній треба віжками і вудилом гамувати, а то до тебе не підійдуть». Великих мук зазнають нечестиві. Хто ж уповає на Господа, того огортає ласка. Радійте в Господі і веселіться, праведні, і ликуйте всі праві серцем.